प्यार नहीं करना, जहान सारा कहता है कोई कुछ कर ले, ये प्यार होके रहता है। दिल देना ही पैंदा है।